do 2 maja. Nie zwlekaj i skorzystaj z okazji. Regulamin akcji w sklepach stacjonarnych MediaMarkt, w aplikacji mobilnej oraz na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 16 maja, na zegarze 16. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, a przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Sejmowi śledczy przesłuchują Mateusza Morawieckiego w sprawie wyborów korespondencyjnych. Sprawca działał sam, motywy ataku na premiera Słowacji były polityczne, informuje słowacki MSW. Na ćwierćfinale kończy tenisową przygodę w Rzymie Hubert Hurkacz. Więcej za chwilę w sporcie. Pytania o wydatki, zlecenia działań i odpowiedzialność. Mateusz Morawiecki zeznaje w sprawie organizacji wyborów korespondencyjnych w 2020 roku. Były premier jest odpytywany przez Sejmową Komisję Śledczą. Jej obrady śledzi Michał Fedusio. Powiedz, czy atmosfera przesłuchania jest już spokojniejsza? Niestety klimat pierwszej godziny przesłuchania byłego premiera nadal unosi się nad salą obrad. Nadal Mateusz Morawiecki raczej wygłasza oświadczenia niż odpowiada na pytania. Z kolei konstrukcja pytań wywołuje emocje u politycznych oponentów. Tak było w przypadku pytania o odpowiedzialność za zaprzepaszczenie środków na organizację wyborów, które zadał poseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Pytam pana w tej chwili, czy bierze pan pełną odpowiedzialność? Czy jednak są inne osoby, które również za to odpowiadają? Czy może pan odpowiedzieć? Co to za wyłączanie guzika? Pan może wziąć udział w familiadzie, może, panie przewodniczący? Co jest w ogóle? To nie jest konferencja prasowa. Może wy jesteście winni temu, że poszło w błoto 70 milionów złotych? Posłowie mają przesłuchiwać byłego premiera jeszcze przez 2 godziny. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Premier Donald Tusk ujawnił, że grożono mu w mediach społecznościowych. Słowacy dali nam dzisiaj przykład, co należy zrobić z Donaldem Tuskiem, jeśli uwali CPK. Taki wpis zamieszczony przez użytkownika rozgłośnia pojawił się pod kontem szefa rządu na portalu X. Umieszczono go wczoraj o 16:27, a więc po postrzeleniu premiera Słowacji. Dużo tego było wczoraj. Wizja Polski, skomentował Donald Tusk. Bo o wczorajszych wydarzeniach na Słowacji grożono kilku europejskim politykom. Serbskie służby zatrzymały mężczyznę, który groził prezydentowi Aleksandarowi Vučićowi. Chodzi o internetowy wpis pod oświadczeniem wyrażającym solidarność z postrzelonym słowackim premierem. Karol Darmoros. Serbskie MSW poinformowało, że zatrzymany to Dragan Mijatović z miasta Sombor na północy kraju. Na razie mężczyzna spędzi 2 doby w policyjnym areszcie. We wczorajszym wpisie na platformie X Aleksandar Vučić podkreślił, że dogłębnie wstrząsnęła nim wiadomość o zamachu na premiera Słowacji Roberta Fico. Dodał, że słowacki polityk to zarówno jego przyjaciel, jak i przyjaciel jego kraju. Pod wpisem pojawiły się liczne komentarze krytykujące prezydenta za jego politykę wewnętrzną, a także wprost grożące Vučićowi. To była próba przed zamachem na ciebie, napisał mężczyzna zatrzymany później przez policję. Inny z wpisów głosił: uważaj prezydencie, zaczęli strzelać do faszystów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Zamach na premiera Roberta Fice był motywowany politycznie, potwierdza słowacki minister spraw wewnętrznych i podkreśla, że to jedyna wersja wydarzeń, nad którą pracują śledczy. Zamachowiec nie zgadzał się z polityką rządu, w tym ze wstrzymaniem pomocy wojskowej dla Ukrainy i planowanymi zmianami w mediach publicznych. Uczestniczył też w antyrządowych protestach. Działał sam, podkreślił minister Matusz Siutaj-Esztok. Podejrzany nie należy do żadnego radykalnego ugrupowania politycznego, ani prawicowego, ani lewicowego. Chodzi o samotnego wilka, dla którego impulsem były wybory prezydenckie. Nie był zadowolony z ich wyniku i wówczas zdecydował się działać. Jurajce usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa z premedytacją. Grozi mu do 25 lat więzienia lub dożywocie. Więcej o ataku na słowackiego premiera za kilka minut w naszej audycji. 4,1% wyniosła w kwietniu inflacja bazowa, jest liczona z wyłączeniem cen żywności i energii. W marcu wyniosła 4,6%, poinformował Narodowy Bank Polski. Jak wyjaśnia, wyliczanie inflacji bazowej pozwala określić, w jakim stopniu na inflację mają wpływ krótkotrwałe zmiany cen wywołane czynnikami nieprzewidywalnymi. Na koniec o bardzo nietypowym gościu w Puszczy Białowieskiej. Szakala zaobserwowali tam przyrodnicy z Polskiej Akademii Nauk. Zwierzę nagrała zainstalowana przez naukowców fotopułapka. Na temat szakala rozmawiałem z profesorem Krzysztofem Schmidtem. Jak mi powiedział, chociaż ekspansja szakala trwa w Europie od wielu lat, to w Polsce nie jest to aż tak częste zjawisko. Widziano go 9 lat temu w Dolinie Biebrzy. Profesor powiedział mi też, że zwłaszcza w Puszczy Białowieskiej to dziwny i nietypowy gość ze względu na to, że szakale wolą tereny bardziej otwarte. Poza tym w puszczy jest wiele siedlisk wilka, a delikatnie rzecz ujmując, wilk i szakal nie są najlepszymi przyjaciółmi. Dlatego los nietypowego gościa może być bardzo niepewny, a z pewnością trudny. Przyrodnicy dokładnie przeglądają materiał z fotopułapek, ale zakładają też, że szakal po prostu przechodził przez teren puszczy i nie zamierza się tu osiedlać. Relacjonował Paweł Wądołowski. Kolejne informacje za niespełna pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz informacje sportowe. Adam Malecki, czy zaczynamy w Rzymie? Zaczynamy w Rzymie. Rozpoznałabyś Szakara? Nie. Ja też nie. Zastanawiałam się, czy myślisz o bohaterze filmowym, czy o tym, o którym przed chwilą było w sensie, ale... Tak, zaczynam od informacji tenisowych z Rzymu. Niestety nie udało się Hubertowi Hurkaczowi awansować do półfinału. Polak przegrał w trzech setach z Tomim Polem. W pierwszej odsłonie górą Amerykanin wygrał 7-5. Hubert odpowiedział w najlepszy możliwy sposób, wygrywając 6-3. A w trzecim secie po bardzo zaciętym boju wygrał 6-3 rywal niestety. I to on zagrał finał Internazionali d'Italia. Już niebawem na kort Foro Italico wyjdzie Iga Świątek, która w półfinale zmierzy się z Coco Gauff. To będzie ich 11 starcie. W 10 poprzednich 9 razy wygrywała Iga, tylko raz Coco. Na kolejne zwycięstwo Polki liczy była reprezentantka Polski Katarzyna Strączy. To będzie ciekawe ze względu na zbliżający się Roland Garros. Chciałabym zobaczyć, czy jest w stanie jednak Coco coś zagrozić Idze Świątek na kortach ziemnych. Oglądałam poprzedni mecz Amerykanki. Widać tutaj taką niepewność przy wślizgach. Ta praca nóg jeszcze nie została tak do końca doprowadzona i nie została jeszcze nauczona, jak pracować na kortach ziemnych, co Iga ma opanowane do perfekcji. Pamiętamy też Szarapową, która nieudacznie, wręcz mówiąc kolokwialnie, rozgrywała mecze na mączce, natomiast potem wygrała Roland Garros, więc to też musi upłynąć trochę czasu, żeby się przyzwyczaić do pracy nóg na tej nawierzchni. Mam nadzieję, że pewnie zwycięży Iga. Też mamy taką nadzieję. W kolarstwie przyszłe gwiazdy peletonu rywalizują na trasie Orlen Wyścigu Narodów. Za nami drugi etap, który wygrał Francuz Mathis Rondel, a na mecie są Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. To nie było jakieś długie ściganie, bo to tylko 110 km, ale biorąc pod uwagę profil trasy, to tutaj momentami mordęga. Góra, dół, góra, dół i ciężkie podjazdy. Tak, 2000 km przewyższeń, to wszyscy kolarze wiedzą, co to oznacza. Na tak krótkim odcinku. I końcówka. Pod Kochutkę podjazd. Wielu narciarzy pewnie kojarzy tę stację narciarską na granicy czesko-słowackiej. Francuzi dzisiaj zrobili to po mistrzowsku, wykorzystali atak Brytyjczyków, a my się cieszymy z pięknej postawy Polaków, bo znów jechali bardzo wysoko. 12 miejsce Filipa Gruszczyńskiego. Wczoraj 21, dzisiaj 12. No i on troszeczkę tak obrasta w piórka lidera. Ale mówię to tak na zasadzie, że chyba to on będzie się tutaj liczył. I co najważniejsze, te straty do lidera nie są duże, a więc na tych trzech ostatnich etapach może wydarzyć się jeszcze bardzo wiele. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Jutro podjazd pod Sztyrbskie Pleso. Będzie się działo. Będzie się działo, dziękuję panowie. Dodam, że Orlen Wyścig Narodów to jeden z najważniejszych wyścigów w kalendarzu, w którym ścigają się kolarze do lat 23, a Polskie Radio jest partnerem medialnym wydarzenia. Kolarze jadą dzisiaj także w 12 etapie Giro d'Italia. O przebiegu tej rywalizacji, jak i o meczu towarzyskim naszych siatkarzy, którzy zagrają wieczorem o 18 z Ukrainą, opowiem w kolejnych serwisach sportowych. A to już za godzinę, bo za godzinę powróci Adam Malecki z informacjami sportowymi. Teraz będzie jeszcze słowo ode mnie. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. I to nie jedno. Zachmurzenie dziś małe i umiarkowane. Na krańcach południowych miejscami może być duże, w szczytowych partiach gór możliwe słabe przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna od 18 stopni na wschodzie i miejscami na północy około 21 stopni w centrum do 24 stopni na południu. Najchłodniej, jak zawsze, nad morzem około 16 stopni. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Super rabaty w euro na produkty objęte promocją. Na przykład laptop gamingowy MSI Fin. Procesor Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3699 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 22 maja. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już prawie 10 minut po 16. Dzień dobry Państwu. Krzysztof Sagan za sterami. Daniel Leśniewski czeka na Państwa telefony. Ewa Lipowicz program przygotowała. I przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Witamy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Po wczorajszym zamachu na premiera Roberta Fica z jeszcze jednej perspektywy dziś spojrzymy na Słowację, a w popołudniowej audycji opowiemy także o dzisiejszym strajku części pracowników Poczty Polskiej. Zajrzymy w okolice Cieśniny Gibraltarskiej, gdzie stado orek zatopiło kolejny jacht. Porozmawiamy o tym, czy da się zachęcić młode pokolenie do pracy w szkole. Przed nami dziś także kolejny odcinek cyklu 116-111, a przed 19 reportaż Antoniego Rokickiego o warszawskim Muranowie. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Ten tytuł jak zawsze warto potraktować dosłownie, bo jesteśmy do Państwa dyspozycji telefonicznie 2027 trójek i pod adresem mailowym zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. W każdej sprawie, a muzycznie na początek wracamy do pierwszej płyty zespołu Blur. To był rok 1991. Tak się zaczynała historia Britpopu, There's No Other Way i zespół Blur. 14 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa. Po wczorajszym zamachu na premiera Słowacji opozycja oraz prezydent elekt wzywają do zawieszenia kampanii przemocy. Wciąż nie wiadomo, czy premier Robert Fico wróci do zdrowia. Nie wiadomo też, czy lub jak ten wstrząsający akt zmieni scenę polityczną Słowacji. A ta jest specyficzna. O szczegółach Józef Niewiarowski. scena polityczna Słowacji jest jedną z najbardziej spolaryzowanych, nawet w swoim środkowoeuropejskim regionie. Zwykła agresja i przemoc w życiu politycznym. Ekspert do spraw Słowacji z Uniwersytetu Warszawskiego, Cezary Paprzycki. Wystarczy wspomnieć, że na chwilę przed zakończeniem kampanii wyborczej we wrześniu ubiegłego roku doszło do bezpośredniego starcia między byłym premierem Słowacji Igorem Matowiczem, a jednym z liderów Smeru, czyli partii obecnie rządzącej. Oni po prostu fizycznie się starli, doszło do rękoczynów. 6 lat temu został zastrzelony dziennikarz śledczy tropiący afery związane z obozem władzy. Ustępująca prezydent tego kraju rezygnuje ze stanowiska właśnie z powodu pogróżek. To ona, jako pierwsza od czasu zamachu na premiera Słowacji, wezwała polityków do zawieszenia brutalnej kampanii. Wykroczmy z bludnego kręgu nienawiści. Wyjdźmy z błędnego kręgu nienawiści i wzajemnych oskarżeń. To, co wydarzyło się wczoraj, było indywidualnym czynem, ale atmosfera nienawiści była naszym wspólnym dziełem. Dziś porozumieliśmy się z nowo wybranym prezydentem, że wspólnie zaprosimy liderów wszystkich parlamentarnych partii politycznych do Pałacu Prezydenckiego w jednym celu – uspokojenia sytuacji i odrzucenia przemocy. Upokoić sytuację, a odmietnąć nasilie. Mówiła ustępująca prezydent Zuzanna Czaputowa. Opozycja już zadeklarowała, że wstrzymuje kampanię do Parlamentu Europejskiego do czasu wyciszenia emocji. Jest to zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego, aby spotkać się z ustępującą prezydent i z prezydentem elektem Peterem Pellegrinim. Przyjęli to zaproszenie liderzy partii politycznych, więc widać, że jest chęć jakiegoś wyciszenia nastrojów i emocji. Mimo wszystko pierwszą reakcją jednego z szefów rządzącej partii Smer, Lubosza Blachy, było oskarżenie o zamach opozycji. Lada każdy jeden sposób. Uważana pani posłankini, uważani panie posłanci, przeruszyłem słowo parlamentu na nieuczciwość. Wstrzymuję obrady Sejmu, ponieważ premier Słowacji został właśnie postrzelony. To wasza robota. To wasza robota. Oznajmił to w środku debaty na temat ustawy o mediach. Nowe prawo stało się źródłem kontrowersji. Według dziennikarzy i opozycji ustawa ta zamknęłaby usta publicznym mediom. Ostatnia próba zmian ustawowych w mediach publicznych spotkała się z szerokimi protestami, które również wzbudziły jakieś kontrowersje i reakcje Komisji Europejskiej. Słowaccy politycy obwinili o zamach również dziennikarzy. Mimo to największe kanały informacyjne, takie jak telewizja JOJ, odniosły się do zamachu w sposób adekwatny. Kierownictwo telewizji JOJ jest przerażone i głęboko zaniepokojone atakiem na premiera Roberta Fice. Potępiamy wszelką przemoc i ataki fizyczne w naszym kraju. Życzymy premierowi szybkiego powrotu do zdrowia. W naszych reportażach szczegółowo śledzimy to tragiczne wydarzenie, a informacje będziemy przekazywać opinii publicznej na bieżąco. Jak podają słowackie media, stan zdrowia premiera Roberta Fico jest nadal poważny. Minister obrony Słowacji Robert Kaliniak podjął decyzję o niewprowadzaniu na Słowacji stanu wyjątkowego, żeby nie siać paniki w społeczeństwie, a zamachowcowi postawiono zarzut morderstwa z premedytacją. Grozi mu od 25 lat więzienia do dożywocia. Do tematu będziemy z pewnością wracać także w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Shake my tambourine, a look of that I'm Nowy utwór zespołu The Black Keys, On The Game, 29. miejsce w pierwszym notowaniu pierwszej trójki, czyli listy przebojów. Przypomnę, że zestaw do głosowania można znaleźć na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. Słuchają Państwo w trójce audycji popołudniowej ciąg dalszy patowej sytuacji na Poczcie Polskiej. Dziś część pracowników państwowej firmy wzięła udział w strajku ostrzegawczym, domagając się podniesienia płac. Tymczasem, jak wiadomo, sytuacja przedsiębiorstwa jest tragiczna, a ono samo wymaga głębokiej restrukturyzacji. To zadanie trudne i złożone. I o tym Kuba Witkowski. Poczta Polska! Tak było 11 lat temu w Krakowie. Poczta Polska! A tak 7 lat temu w Poznaniu. Mamy już dosyć pracy za tak niskie wynagrodzenie. Pocztowcy od lat domagają się podwyżek. Tak też było i dziś. 80% pocztowców, to jest jakieś 50 tysięcy pracowników, ma wynagrodzenie zasadnicze na umowie o pracę w kwocie 4023 zł. Mówi Robert Czysz, szef Związku Zawodowego Pracowników Poczty. No więc domagamy się godnej płacy za naszą ciężką i bardzo odpowiedzialną społecznie pracę. Rano pocztowcy na 2 godziny odeszli od stanowisk pracy. Przynajmniej niektórzy. Domagają się 1000 zł brutto to podwyżki. Co na to zarząd? Koszt realizacji postulatów to jest ponad 1 200 000 000 zł w ujęciu rocznym. Ponieważ mowa o podwyżkach systemowych dla kilkudziesięciu tysięcy pracowników. Stwierdza rzecznik prasowy Poczty Polskiej Daniel Witowski. W sytuacji, kiedy mamy historyczną i rekordową stratę za zeszły rok sięgającą setek milionów złotych, taki postulat zatopiłby po prostu finanse firmy. I w tym stwierdzeniu nie ma nic na wyrost. Poczta Polska dogorywa. Pytanie, czy można do tego dopuścić? Firma zarówno z formalnego, jak i praktycznego punktu widzenia odgrywa szczególną rolę w społeczeństwie. Po pierwsze, jest operatorem usługi powszechnej. Są to usługi, które Poczta Polska musi świadczyć względem obywateli. Wyjaśnia dr Mateusz Hołodecki, ekspert rynku pocztowego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W skład tych usług należy posiadanie placówek pocztowych w każdej gminie, doręczanie przesyłek pocztowych do każdego adresu w Polsce, czy to listów poleconych, czy paczek. To składa się w całości na usługę powszechną. Po drugie, w wielu miejscach Polski, nawet w Warszawie, poczta, zwłaszcza dla seniorów, w życiu codziennym to być albo nie być. To już po prostu już mam tak zakodowane od ponad 50 lat. No listy, karty, no to co kiedyś się robiło. Wyobraża pan sobie, że Poczta Polska znika? Nie wyobrażam sobie takiego czegoś. Bo poczta pełni też funkcję społeczną. Często w tych mniejszych miejscowościach listonosz jest jedynym łącznikiem, no powiedzmy naszej babci czy prababci ze światem. Często on doręcza lekarstwa, robi zakupy, ale też pracownicy poczty właśnie w tych mniejszych ośrodkach mamy bardzo wiele przykładów, gdzie chronią klientów przed utratą pieniędzy. Bardzo często nasi pracownicy wyłapują wyłudzenia na tak zwanego wnuczka. Tym bardziej pocztowców zabolały słowa prezesa Sebastiana Mikosza, który w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej określił pracowników mianem długu intelektualnego poczty. On jest dla mnie szczególnie bolesny, gdyż wiąże się z koniecznością uświadomienia pocztowcom, że zmiany w naszej firmie są nieuniknione, jeśli poczta ma przetrwać. To wygląda trochę tak, jakby nikt nie zauważył, że rynek nam ucieka. Jeżeli chodzi o wywiad pana prezesa, pocztowcy są z nim oburzeni. Wielu z nas zostawiło w tej poczcie kawał swojego życia, zostawili swoje zdrowie. No teraz słyszymy, że się do niczego nie nadajemy i w ogóle nie wiemy, o co tu nową panu prezesowi chodzi, który 3 miesiące pracuje na poczcie i już wszystko tak doskonale wie. Gdyby nas posłuchał, to byśmy mu powiedzieli, jak tą pocztę zmienić, tak żebyśmy wspólnie ją dokonali tutaj zmian. Prawda leży gdzieś po środku. Sebastian Mikosz to ceniony menadżer, który uzdrowił m.in. LOT. Niemniej, zdaniem branżowców, w relacjach zarząd pocztowcy zabrakło komunikacji. Każdy kryzys wymaga przecież wspólnego wysiłku. Wie o tym Marek Różycki, który 2 dekady temu restrukturyzował firmę Masterlink, dzisiejsze DPD. Pierwsze i najważniejsze było, żeby był zespół, który jest w stanie przeprowadzić bardzo ciężkie i trudne zmiany i zespół, który jest gotowy na to, że nie będzie łatwo. Ja pamiętam, że wszystkim powiedziałem, słuchajcie, mogę wam obiecać to, co Churchill powiedział, blood, sweat and tears, czyli krew, pot i łzy, ale wierzę, że możemy to zrobić. Wówczas pracownicy szefostwu zaufali, no i się udało.

Robert Fico został postrzelony wczoraj w miejscowości Handlowa. Sprawcę zatrzymano na miejscu, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa z premedytacją. Grozi mu do 25 lat więzienia lub dożywocie. Matka niepełnosprawnych dzieci z Wrocławia, ułaskawiona przez prezydenta, pani Angelika, została skazana na 3 lata pozbawienia wolności za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u napastnika, który zaatakował jej męża. Gdyby trafiła do więzienia, czworo jej dzieci trafiłoby do domu dziecka. Rozumienie tekstu napisanego i tekstu od tworzonego z nagrania. Takie zadania znalazły się na egzaminie z języka obcego, który pisali uczniowie klas ósmych szkół podstawowych. Musieli też napisać tekst własny, wpis internetowy lub maila. Arkusze egzaminacyjne i nagrania ze wszystkich 6 języków obcych Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej. Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłosi 3 lipca. Pełny serwis Trójki o 17. A teraz pora na ekonomię w Trójce. Po raz pierwszy po południu. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Inflacja znów w dół. Tym razem tak zwana bazowa, która wyniosła w kwietniu 4,1% rok do roku. To właśnie ten wskaźnik, który nie bierze pod uwagę szybko zmieniających się cen żywności i energii, pokazuje, że inflacja w Polsce na poważnie przeszła do defensywy. Komentuje główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Inflacja spada nie tylko za sprawą tego, co dzieje się z cenami żywności, nie tylko ze względu na zamrożone ceny energii, ale można mówić, że cały rdzeń procesów inflacyjnych stygnie. To głównie spadek inflacji bazowej może pozwalać nam wierzyć w to, że inflacja trwale spadnie do celu w horyzoncie najbliższych 2 lat. Piotr Bujak dodaje, że w kolejnych miesiącach inflacja bazowa może jeszcze wzrosnąć, napędzana większą skłonnością do kupowania. A teraz o innej skłonności, do oszczędzania. Te także Polacy wykazują w ostatnich miesiącach. Kwietniowa sprzedaż obligacji detalicznych niemal wyrównała zeszłoroczny rekord z października. Łącznie kupiliśmy papiery za ponad 7 miliardów złotych. Największą popularnością cieszyły się obligacje 3-letnie ze stałym oprocentowaniem na 6,4% w skali roku. Ceny mieszkań spadną, ale tylko na chwilę. I to dokładnie za rok. To wtedy dadzą o sobie znać wyższe stopy procentowe, które schłodzą sytuację na rynku mieszkaniowym. Tak szacują analitycy banku PKO SA. I dodają, że w ostatnich miesiącach ceny mieszkań w naszym kraju rosły najszybciej w Unii Europejskiej. Kończymy serwis notowaniami walut. Za dolara po południu płacimy 3,92 zł, za euro 4,26, za franka 4,34, brytyjski funt kosztuje 4,97, a WIG20 na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji na warszawskiej giełdzie zyskuje 0,20%. Marcin Jagiełowicz powróci jeszcze dziś nie raz, a teraz słowo o pogodzie. Jest słonecznie, a jeśli zachmurzenie to małe i umiarkowane, duże miejscami tylko na krańcach południowych, słabe przelotne opady deszczu możliwe w szczytowych partiach gór. Temperatura maksymalna od 18 stopni na wschodzie i miejscami na północy, około 21 stopni w centrum, do 24 na południu, a chłodniej tylko nad morzem, około 16 stopni. 26 minut pozostało do 17. Za chwilę porozmawiamy o przyszłości, ale jeszcze przed nami formacja Falls i utwór pod tytułem My Number. We'll be right back. My number i false, ale ten głos Janisa Filipakisa usłyszą Państwo. Również zostawię do głosowania na listę przebojów pierwszą trójkę, która w piątki o 19 w trójce. Zapraszam w imieniu Piotra Meca. Głos Janisa usłyszą Państwo w utworze Janis and Joan. I proszę zwrócić uwagę na ten utwór przy okazji głosowania. Tak czule polecam. A tymczasem wracam do tego wątku, który zapowiedziałam przed utworem false, że porozmawiamy o przyszłości. I tak, to będzie rozmowa o przyszłości w dużej mierze. Patrycja Janek-Ankit w studiu. Dzień dobry, pani Patrycjo. Dzień dobry, witam serdecznie. Nauczycielka matematyki, reprezentująca fundację Teach for Poland, ale też z przyjemnością podkreślę, nominowana do ogólnopolskiej nagrody Pedagog Roku 2023, organizowanej przez EduSensus, to EduSensus Education Awards. Pani Patrycjo, kiedy mówimy o szkole, to rzeczywiście mówimy o przyszłości, ale tym razem nie będziemy mówić przede wszystkim o uczniach, ale o nauczycielach, więc zacznę od pytania o pani decyzję życiową. Dlaczego pani została nauczycielką? To odpowiem trochę przewrotnie, dlaczego nie. Mhm. Zastanawiałam się, gdzie mi by było lepiej w tym momencie życia, w którym jestem. Pracowałam już w różnych sektorach. W pierwszym sektorze przez 10 lat, w drugim sektorze przez 3 lata. Także doświadczyłam już wielu zawodów i mam wrażenie, że w tym miejscu, w którym teraz jestem, jest mi najlepiej. Bardzo lubię być nauczycielem. Bardzo widzę siebie w tej roli przez najbliższe lata. I gorąco zachęcam do wykonywania tego zawodu. No właśnie, my się spotykamy z tego powodu, właśnie inspiracją do tego spotkania jest konferencja, która dwa dni temu miała miejsce, Teach for Poland. Konferencja, na której zwracali Państwo uwagę na to, że bardzo mało przedstawicielek tego najmłodszego pokolenia, wchodzącego teraz w życie zawodowe, decydującego o swojej drodze zawodowej, decyduje się właśnie na pracę w szkole. 8,2% tylko jest nauczycieli poniżej 30 roku życia, tymczasem wciąż są te wakaty za każdym razem, kiedy zaczyna się rok szkolny, czy zbliżamy się do rozpoczęcia roku szkolnego. Słyszymy o tym, że tych wakatów na nauczycielskich jest 24-28 tysięcy i to są problemy, o których bardzo często mówimy, czy wyzwania, jeśli tak byśmy to chcieli nazwać. I ponieważ ten temat powraca, to my nie o tym dzisiaj, tylko właśnie o rozwiązaniach, bo Państwo próbują ten obraz zmienić i próbują przyciągnąć albo znaleźć sposoby na to, żeby właśnie tych, którzy jednak przed szkołą uciekają, namówić, żeby do niej wrócili, ale już jako nauczyciele, nauczycielki, liderzy, edu-liderzy i edu-liderki. Tak, zgadza się. Obecne pokolenie Z w dużym zaokrągleniu czyli to osoby poniżej 30 roku życia, to jest odsetek tylko 8% nauczycieli w szkole. Natomiast warto sobie powiedzieć w ogóle, co to jest za pokolenie, bo to jest bardzo ciekawe pokolenie. To jest pokolenie, które dorastało w pełni scyfryzowanym społeczeństwie. To jest pokolenie odważnych, młodych ludzi, którzy nie boją się podejmować wyzwań. Osoby, które dbają o przejrzystość zasad, osoby, które są pewne siebie. No, wychowywały się już w takim świecie, który jest otwarty i który właściwie nie ma dla nich zbyt wielu tajemnic. Tak, i to są właśnie takie osoby, których my bardzo potrzebujemy w tej naszej edukacji i mam wrażenie, że to jest pokolenie, które zmieni tą edukację, a my z Fundacją Teach for Poland mocno wspieramy i mocno bierzemy pod opiekę takie osoby i w ogóle wszystkie osoby, które chcą zostać nauczycielami. Dwa dni temu odbyła się konferencja, podczas której rozmawialiśmy o pokoleniu Z w roli nauczyciela. Odbyły się dwa wielkie panele dyskusyjne. Pierwszy panel dyskusyjny połączył świat biznesu, świat uczniów, świat nauczycieli, kuratorów oświaty. I rozmawialiśmy właśnie, jakie jest to pokolenie Z i co my możemy z różnych naszych dziedzin, z różnych naszych obszarów, w jaki sposób możemy wesprzeć te osoby z pokolenia Z po to, aby szły do edukacji, po to, aby kształciły się na nauczycieli i po to, aby pracowały dla edukacji. A drugim takim ważnym panelem dyskusyjnym to było spotkanie przedstawicieli Teach for, ponieważ Teach for Poland jest organizacją, która jest częścią większej organizacji Teach for All. Jest to organizacja, która powstała 30 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze było Teach for America. I jesteśmy w tej chwili w 62 krajach na całym świecie. Wszyscy mamy wspólne wartości, czyli dążymy do dnia, w którym każde dziecko bez względu na status społeczno-ekonomiczny będzie miało równe szanse w edukacji. Mhm. Czyli tak tutaj rzeczywiście dziecko jest centrum, ale myślę, że my kiedyś się spotkamy na dłuższą rozmowę jeszcze o tym, co robi fundacja. Natomiast chciałabym wrócić, bo myśmy nie powiedziały tego, dlaczego ten zawód Zetki omijają, nauczycielski, ale to jest chyba dosyć oczywiste, bo o tym, jak spadł prestiż zawodu nauczyciela, jak mimo tych podwyżek, które ostatnio nauczyciele dostali 30%, wciąż jest zbyt w stosunku do tego, jaka to jest odpowiedzialność, jaki wkład pracy, jaki wkład także wykształcenia i ile lat i wciąż nauczyciele przecież pracując się uczą. No, wszystko to wiemy, to są rzeczy oczywiste, ale jak w takim razie, jaki plan mają państwo, wzorowany także na tym, co się dzieje na świecie, prawda, bo to nie są tylko polskie problemy, jak tych młodych ludzi, młodych nauczycieli, młode nauczycielki przyciągnąć do pracy w szkole? Jakie są sposoby? Tak, pierwszym takim sposobem to jest nasz sposób rekrutacji, który odpowiada do sposobów rekrutacji w korporacjach, czyli to jest assessment center. Czyli chcemy pokazać już na start, że nie każda osoba, która przesyła swoje papiery do szkoły, ma szansę zostać nauczycielem. W tej chwili tak to się odbywa, że są takie braki kadrowe, że każdy, kto prześle, praktycznie każdy jest przyjmowany. Czyli bez jakiegokolwiek sposobu rekrutacji, po prostu spełniasz kryteria, wchodzisz do szkoły. My tutaj podkreślamy, że faktycznie sprawdzamy człowieka, który będzie pracował z młodzieżą. I to jest bardzo doceniane przez naszych kandydatów, przez uczestników naszego programu. Kolejnym takim elementem jest dwuletni program rozwoju eduliderstwa, który zapewniamy osobom, które wchodzą do naszego programu, czyli aby stać się eduliderem, należy przejść przez Mobilną Szkołę Przyszłości, czyli taki program wakacyjny, gdzie przygotowujemy nauczyciela do roli właśnie edukatora, do roli nauczyciela, a następnie całe dwa lata pracujemy nad sobą, jak się stać takim nauczycielem przyszłości, czyli pracujemy na swoich zasobach, szukamy odpowiedzi, poddajemy się refleksji, przez te dwa lata jesteśmy objęci opieką tutorską, co jest wielką zaletą i uczestnicy naszego programu bardzo sobie chwalą. Ja również byłam taką uczestniczką. No właśnie, pani Patrycjo, proszę opowiedzieć o tym swoim udziale w programie, bo przecież pani do fundacji trafiła właśnie z tego programu Eduliderek, Eduliderów, no i została pani w fundacji Teach for Poland. Tak. 3 lata temu rozpoczęłam swoją przygodę z fundacją i jestem niesamowicie wdzięczna, że nasze ścieżki się połączyły. Pracowałam w szkole prywatnej. Nigdy szkoła publiczna nie była dla mnie atrakcyjna, natomiast dzięki wsparciu Teach for Poland zmieniłam zawód i jestem w szkole publicznej do dzisiaj. Jestem absolwentką pierwszej edycji programu rozwoju eduliderstwa i te 2 lata byłam w programie, rozwijałam swoje kompetencje i miałam okazję we współpracy z innymi koleżankami i kolegami stworzyć taką wioskę edukacyjną, w której mogliśmy się wspierać wzajemnie i pomagać w tym trudnym zawodzie. To jest też tak, że nauczyciele zazwyczaj powinni mieć wykształcenie kierunkowe, zazwyczaj ten komponent pedagogiczny również, czy to są studia pedagogiczne, czy to są studia kierunkowe, no właśnie, z tym specjalnym komponentem pedagogicznym, który uprawnia do tego, żeby zawód nauczyciela wykonywać, ale na przykład państwo proponują takie rozwiązanie. Jak wyglądałaby Polska, system i sytuacja dzieci? Tu jest cytat. Gdyby na przykład informatyki w 6B uczył programista z firmy technologicznej rozwijający w uczniach zrozumienie pracy projektowej. I mnóstwo takich pomysłów się pojawia w tych propozycjach Teach for Poland. Proszę opowiedzieć o tym. Tak, ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że studia licencjackie, które ukończyłam i które uprawniają mnie do nauki w szkole, nie nauczyłam się podczas nich niczego, co wykorzystuję w tej chwili w roli nauczyciela matematyki. To doświadczenie, które zdobyłam pracując w innych sektorach i w innych firmach i podczas innych kierunków studiów, dały mi dużo więcej, między innymi naukę, jak zarządzać projektami, między innymi naukę kompetencji tych wszystkich pozostałych, które wykorzystuję. To właśnie z tamtych miejsc się nauczyłam, więc ja mocno w to wierzę, że kwalifikacje takie stricte pedagogiczne i dające uprawnienia do nauczania danego przedmiotu są swoją drogą, natomiast faktycznie predyspozycje do bycia nauczycielem są swoją drogą i absolutnie jesteśmy my jako fundacja całym sercem za tym, żeby uwolnić ten zawód od właśnie tej biurokracji i tego, aby każdy nauczyciel musiał przechodzić to całe studium pedagogiczne. To z pewnością jest jakiś sposób na to, żeby także, no właśnie osoby, które mogłyby podzielić się z różnymi swoimi doświadczeniami, mogły także pracując z dziećmi trochę inne przestrzenie przed nimi otwierać. Tak sobie wyobrażam te propozycje, ale wróćmy do tego najmłodszego, znaczy nie, najmłodsze to już są alfy, prawda? Wróćmy do zetek. No właśnie, co tutaj jeszcze proponują państwo? Także właśnie wydaje mi się, że warto wspomnieć o tym, że te doświadczenia fundacji Teach for All tutaj się przydają, bo to z jednej strony jest bliski kontakt pomiędzy systemem edukacji, nauczycielami a sektorem nauki, prawda? A z drugiej strony jakieś programy, które no, ten prestiż zawodu nauczyciela mogłyby podnieść i przywrócić mu, powiedzmy to wprost, należyte mu miejsce, prawda? Tak, to są doświadczenia właśnie naszych kolegów z innych krajów, między innymi Bułgaria spowodowała, że wynagrodzenia nauczycieli w tej chwili wynoszą 120% średniej krajowej. I to właśnie Teach for Bulgaria wprowadziła te zmiany dla swoich edu liderów, dała im stypendia, które potem rząd usłyszał i również w tej chwili wszyscy nauczyciele mają te średnie mają te wynagrodzenia na poziomie średniej krajowej. Aha. Są doświadczenia z Teach for Austria, gdzie ten resort nauki i resort edukacji współdziałają i wspólnie tak rzetelnie przygotowują nauczycieli do roli właśnie edu lidera. Też tam spotkałam się z takim określeniem w różnych tekstach, które znalazłam w internecie, poławiacze pereł. To znaczy szukamy też na etapie tej edukacji wyższej tych, którzy mają te pasje i tą wiedzą. Być może nawet nie pomyśleliby, że mogą się na pewnym etapie swojego życia podzielić właśnie z młodzieżą i z dziećmi w szkole. Tak, to był właśnie zamysł naszej CEO z Teach for All, Wendy Cobb, która właśnie 2 dni temu była u nas w Polsce i też się dzieliła swoimi doświadczeniami. Pomysł tej fundacji i Teach for America pojawił się na Uniwersytecie w Princeton, gdzie to była część właśnie naszej CEO pracy magisterskiej, właśnie stworzenie takiego programu. I właśnie jesteśmy teraz tu, gdzie jesteśmy. No właśnie, to gdzie szukać informacji, Pani Patrycjo, gdyby ktoś chciał w programie wziąć udział, albo no, chyba w tym roku już tak, nabór roku jest zakończony. W tym roku już jest za późno, rekrutacja już została zakończona i w tym roku przyjęliśmy, jeszcze trwają rekrutacje, ale już przyjęliśmy bardzo dużą liczbę nowych eduliderów, nowych osób, które będą przez 2 lata rozwijały się pod naszym okiem. Natomiast kolejna rekrutacja rusza już za rok. Natomiast cały czas dzielimy się naszymi materiałami, więc zachęcam do śledzenia nas na Facebooku, na Instagramie oraz na naszej stronie internetowej www.teachforpoland.org. To jeszcze, ponieważ zaczęłam od takiego pytania, które Pani pracy i Pani życia dotyczyło, to może takim skończymy. Ten udział w programie eduliderów i eduliderek, już Pani o tym trochę powiedziała, ale co też Pani dał w takiej codziennej pracy z uczniami? Bo też mnóstwo programów można znaleźć w Pani wykonaniu, ogólnopolskich i regionalnych, które właśnie wspomagają czy urozmaicają ten proces nauki matematyki, który, nie oszukujmy się, nie wszystkim idzie jak po maśle. Tak, dał mi ogromną pewność siebie w roli nauczyciela, ale to, co ja najbardziej sobie cenię, to jest tą wioskowość, czyli tą społeczność innych nauczycieli, którzy myślą podobnie do mnie. Ale też gdzieś wyczytałam, że zaskoczyły panią uczennice, które same się też zaangażowały w tworzenie nowych materiałów. Bo to jest chyba wielka przyjemność i wielka radość, że uczniowie i uczennice w taki sposób także reagują na nauczyciela, który ma zapał do tego, żeby się tak, dzielić dążymy właśnie w sposób kreatywny swoją wiedzą. Zdecydowanie dążymy do tego, żeby jak największą sprawczość przekazywać uczniom i to nam wychodzi. I myślę, że o taką przyszłość i o taką edukację chodzi w Polsce. To jeszcze może przypomnijmy te adresy, pod którymi znaleźć informacje. www.teachforpoland.org. To ja jestem ciekawa teraz, co państwo na to, bo rozmawiałyśmy w pewnym sensie o sytuacji, no jakby to powiedzieć, idealnej, prawda? Trochę idealnej, tak jest, że państwo mają ten ideał jakiś przed oczami, tak, myśląc to jest, o szkole. To jest ideał, ale to jest coś, co już się dzieje, więc to nie jest takie odległe, wystarczy skali. Patrycja, przepraszam pani Patrycjo, teraz zagubiłam się w notatkach. Janek Ankit, liderka, eduliderka, także przedstawicielka Fundacji Teach for Poland i nauczycielka matematyki była gościnią. Zapraszamy do Trójki, będziemy obserwować też działania fundacji, no i trzymamy kciuki, żeby ten zapał się rozszerzał. Bardzo dziękuję pani za wizytę. Bardzo dziękuję.